Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, ilk olarak Rabbimizin isimlerinden En-Nur Celle Celaluhu, bu ismi anlayacağız. Allah Teala'nın isimlerinden bir tanesi de Nur. Yani o kendi zahir ve her şeyi ortaya çıkarır. Nuruyla ortaya çıkarır. Hakikat insanları, müminlerin gözlerinde zahir olur. Allahu nuru semavati vel ard. Allah Azze ve Celle yer ve göklerin nurudur. Semavatın nurudur. Her şey onun iradesiyle, onun göstermesiyle zahir olur kardeşlerim. O gösterince görebiliriz, o duyurunca duyabiliriz, o idrak etmemizi temin edince o zaman fehmedebiliriz. Fakat bütün bunların önünde Allah Teala'nın ihsanı, onun lütfu olur. Allah Teala nur, yani bu nuru kardeşlerim, gözümüzün güneş ışınları vurunca görmüş olduğu, göz hassesinin idrak ettiği, güneşin ışınlarıyla idrak ettiği o hakikat bağlamında değerlendirmeyeceğiz. Allah Teala nurdur ama bildiğimiz şu güneş ışınlarıyla karanlığın zahir olması, eşyanın görünür hale gelmesi, görünür olan şeylerin gözlerimiz tarafından görünmesi değil. Böyle değil. Bunun çok ötesinde, çok fevkinde düşünecek, tefekkür edeceksiniz. Allahu nuru semavati vel ard. Yani Cenab-ı Hak nurdur. Karanlık onun vahiyle zahil olur. Hakikate dönüşür. Küfür karanlıktır. Peygamberler gelir, Allah Teala'nın emirlerini, talimatlarını bildirir, duyururlar. Karanlık ortadan kalkar. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a bakıyorsunuz. Sabah akşam Allah Teala'nın yoluna davet ediyor. Kâle Rabbi inni da'utu kavmi leyle ve nehâra. Sabah akşam mesai mefhumu peygamber Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hayatında yok kardeşlerim. Allah Teala onun bu davet sürecini, tebliğ sürecini bize anlatarak, ey müminler, Müslümanlar, sizin öyle aşkınız, öyle derdiniz, öyle davanız olsun ki mesai mefhumuyla hareket etmeyin. 8'den 5'e kadar değil, öğlene kadar. 7 gün 24 saat, gece gündüz fark etmez. Hep bu yolda olun, fi sebilillah. Allah Teala'nın yolunda mücadele edin. Peygamberler İnsanları karanlıktan İslam'a taşıdılar. Allah Teala nur, yani peygamberler vasıtasıyla insanları küfrün karanlığından İslam'ın aydınlığına taşıyor. Sonra peygamberler geliyor. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, en son Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. İnsanlığı, bütün bir kainatı kuşatarak, İçine alarak وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ bütün alemlere, eşya ve hadiseye rahmet kaynağı olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, nur oluyor. Kadınların, çocukların, kölelerin, mazlumların, mustazafların dünyasında nur oluyor. Kilise konuşmuyor, havra susuyor, mazlumlar, biçareler, bir çıkış yolu, imdat bekliyorlar. O zaman Arap Yarımadası'nda bir ses duyuluyor ki insanlığın miladı oluyor. Kardeşlerim, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumuna milat diyorlar. Allah'ın inayetiyle Müslümanlar yeniden tarihi yazar konuma geldiklerinde uydurma takvimlere pay dostlayacaklar. Evet, İsa Aleyhisselam büyük bir peygamber. Fakat onun davasını, onun yolunu tarif ettiler. İsa Aleyhisselam'ın doğumu bile yanlış. Yani Aralık ayında değil, yani onlar bir kısmı Aralık'ın sonu diyorlar, bir kısmı ocağın başı diyor. Doğu Batı Kilisesi arasında bir ihtilaf var. Ama esasına baktığınız zaman Hz. İsa Aleyhisselam yazın dünyaya geliyor. Yani takvim bile yalan. Ama batıdan geliyorsa her şeye sarıldılar. Aldılar İslam'ın hakikatini reddedip batının masalına, yalanına sarıldılar. Takvimimizi yok ettiler, bir takvim aldılar. Peki onun esası da yalan. Nedir o? Milat diyorlar. Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumu. Peki ne olacak? İsa Aleyhisselam'ın doğumunu niçin takvimin başlangıcı olarak kabul edelim ki? Evet, İsa Aleyhisselam büyük bir peygamber. Fakat onun yoluna, onun davasına, ona iman edenler, inananlar ihanet ettiler. Dini bozdular. Akıllarına, şehvetlerine uydurdular Hz. İsa Aleyhisselam'ın dinini. Kendileri uymadılar, kendilerini uydurdular. Doğu Roma Hristiyanlara zulmediyordu. Onun için manastırlara, dağlara çekildiler. Derin ormanlara çekildiler. Doğu Roma'nın zulmünden kendilerini koruyabilmek için. Sonra Doğu Roma'yı ele geçirdiler. Bu defa Hristiyanlığa inanmayanları Hristiyanlık adına çarmıha gerdiler. Öldürdüler. Aslanlarda, arenalarda aslanlara parçalattılar. Kardeşlerim, böyle bir din bozulan haliyle insanlık için doğuş olabilir mi? Doğum olabilir mi? Yeniden varoluş olabilir mi? İnsanlığın yok oluşudur. Hristiyanlığa, Haçlı tarihine baktığınız zaman o vahşeti görürsünüz. Endülüs'te, İspanya'da İslam devletleri birbirine düşüp oradan çekilmek zorunda kalınca orada yaşamak isteyenleri ya dediler ki öleceksiniz vahşice ya da Hristiyan olacaksınız. İspanya'da Müslüman kalmadı. Öyle yok ettiler işte. Peki Osmanlı'nın idare etmiş olduğu coğrafyada şu kadar Rum, Ermeni vardı. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifleri vardı. Kim ehli kitaptan birine zulmederse kıyamet günü o ehli kitaptan olan mazlumun müdafi ben olacağım. Peygamber Aleyhisselam bunu buyurdu. Onlar özgürce İslam devletinde yaşadılar. Eğer zorlanmış olsalardı, çocukları ellerinden alınsaydı, İslam topraklarında, yani Balkanlarda bugün bir tane Hristiyan kalmayacak. Hepsi Müslüman olacaktı. Ama yapmadılar. Yapamazlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı buna müsaade etmezdi kardeşlerim. Peygamber geliyor Aleyhisselam son defa. İnsanları karanlıktan nura taşıyor. Allahu nurus semavati vel ard. Allah azze ve celle yer ve göklerin nuru. İslam'la insanlar hakikate ulaşıyor. Onun için milat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişidir. Davete başlamasıdır. İnsanları İslam'a davet etmesidir. Allah'ın inayetiyle, lütfuyla göreceksiniz. Yeni bir devir, yeni bir çağ başlayacak. O zaman ne kadar yalan, ne kadar masal varsa, nereden alındıysa oraya iade edilecek. Ve birileri bu milletin önüne geçecekler. Diyecekler ki, ey insanlık, ey dünya insanlığı, milat, köle pazarlarında insanların satılmasına dur diyen, kadına mirastan pay veren, diri diri gömülmesine engel olan, katillerle, yetim hakkını yiyenlerle savaşan, onlara savaş ilan eden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun gelişi midir milat? Hangisi milattır? Allah'ın inayetiyle bu ümmetin ilim, fikir, sanat cephesindeki adamları yeniden dünyaya bunu ilan edecekler, gösterecekler kardeşlerim. Allahu nurus semavati vel ard. Allah Azze ve Celle yer ve göklerin nurudur kardeşlerim. İşte İslam o nurun tecellisi. Bu olmuş olduğumuz mekanda lambalar olmasa karşıda koltuklar var. Onları görme imkanım var mı? Yok. Gözüm var ama göremiyorum. Neden? Işık yok. İslam da o ışık gibidir kardeşlerim. Vahiy yoksa, yüreğe değmediyse, insan iffetle iffetsizlik arasındaki farkı göremez. Ticaretle faiz arasındaki farkı göremez. Ömür boyu bir kölelik sisteminde yaşamaya mahkum olur. İslam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o nuru getiriyor. Allahu veliyyul lezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Allah azze ve celle müminlerin velisi, Müslümanların dostu. Allahu veliyyul lezine amenu yuhricuhum minezzulümat. Onları karanlıklardan, ideologyaların masallarından İslam'ın aydınlığına, nuruna, hakikatine taşıyor kardeşlerim. Allahu nurus semavati vel ard. Cenab-ı Hak o nurdan bizleri müstefid eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra zaman zaman fetretler oldu. Fetret demek nurun insanlar dünyasındaki tecellisinin idrak edilmemesi, İslam'ın kıymetinin anlaşılamaması demek. İnsanlar nur var ama idrak edemiyorlar. Gözleri, ruhlarının gözlerine perde indiğinden dolayı göremiyorlar. Selçuklu'yla o perde yarılıyor. Anadolu'da Hazreti Mevlana, Yunus Emre'nin büyük cihadıyla o perde yeniden yarılıyor. Müslümanlar nurun karargahını görüyor, keşfediyorlar, toplanıyorlar ve Allah Teala onlara büyük bir cihan devleti ihsan ediyor kardeşlerim. İbrahim suresinin ilk ayeti Elif Lam Ra, kitabun enzelnahu ileyke lituhrijen nase minezzulumati ilen nur. Yani bu öyle bir kitap ki Allah Teala onu sana indirdik buyuruyor. Enzelnahu ileyke, Efendimiz Aleyhisselam'a neden indirdik buyuruyor? Lituhrijen nase minezzulumati ilen nur. İnsanları karanlıklardan nura, aydınlığa Allah Teala'nın izniyle, inayetiyle taşıyabilmek için kardeşlerim. Bugün bir kardeşim geldi, ablasından bahsetti, evli dedi, iki tane çocuğu var, eniştemiz eve gelmez, bakmaz, hafta geçer, alakadar olmaz, ablam doğum yapar, hastaneden biz gideriz, biz alırız, biz çıkarırız, kirayı biz veririz. Kendi dünyasında böyle yaşayan bir adam. Bu halde ablamın daha fazla bu evliliği sürdürmesi İslam adına doğru mu yanlış mı diye kardeşim sordu. Bu adam dünyası kararmış, hakikatten nurdan mahrum bir adam. Allahu nurus semavati vel ard. Allah Teala nur. En-Nuru Celle Celaluhu. Eğer bu kişi İslam'a sözüyle değil de hakikatiyle, ameliyle, bütün varlığıyla, mevcudiyetiyle inanmış olsaydı, o zaman kardeşlerim bu kişi şu ayeti görecek. Er-ricalu kavvamuna alennisai bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd ve bima enfaku min emvalihim. Erkekler evden sorumlular. Aileyi onlar yönetecekler. Peki neden bu hakkı Allah Teala onlara verdi? Nafakayı onlar kazanacak. Onlar temin edecek. Eğer bir adam evinin kirasını ödeyemeyecek, eşine ekmek getiremeyecek, hastane parasını karşılayamayacaksa, çalışamayacak durumdaysa bu adamın evlenmesi haramdır. Yani o kadına dünyayı cehenneme çevirmesi haramdır kardeşlerim. Peki İslam bu kişinin dünyasında olsaydı evlenirken Allah Teala'nın bu ayetleri ona tebliğ edilmiş olsaydı o halde bu kişi kardeşlerim yani Allah Teala nur, O nur dünyamızı aydınlatsın, o nur dünyamızı şereflendirsin, bereketlendirsin. Nasıl olacak? O nur Kur'an-ı Kerim'de, o nur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde. Eğer onları okur, onlarla amel edersek, işte o zaman bakınca görecek. Allah Teala bakışlarınıza ayrı bir feraset verecek. Hani şimdi bir delikanlı evlenmek istiyor. Neye bakıyor? Hayata bakıyor. O kadın, bu kadın diyor. Ünlüler, ünsüzler ekranlarda dolaşıyorlar. Bedenlerini arz ediyorlar. Onlara özenen zavallılar sokaklarda vesaire. Gözleri belki onlara kayıyor. Öte tarafta örtüsüyle, dağ gibi iffetiyle duran İslam'ın kızları. Rabbim buyuruyor ki, اَزَّانِ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَ. Yani zina eden bir adam, gözüyle, kulağıyla vesaire. Bu adam neye özenir? Zinakar olan bir kadına özenir. Onunla beraber olmak ister. Nur suresinin 3. ayeti. Bu adamın dünyasında En-Nur Celle Celaluhu. Allah Teala nur. Onun nuru, Kur'an-ı Hakim'in nuru bu kişinin dünyasında tezahür, tecelli etmediğinden dolayı, yani gider bütün insanların gözleriyle baktığı, şehvetlerin üzerine akıttığı gözlerinden o varlıklarla beraber olmak ister. Ama iman nuruyla bakan, o ferasetle bakan iğrenir, tiksinir böyle bir hayattan. Onların çocuklarının annesi olmaktan iğrenir. Tabii onlar tövbe ederlerse el-İslamu yecubbu ma kablehu. İslam onları ayrı bir hayata alır, tertemiz hale getirir. Yepyeni bir dünyaya girmiş olurlar kardeşlerim. Cenab-ı Hak Müslüman gençlere Allah'ın nuruyla eşya ve hadiseye, çevrelerine, ekranlara hep bu hakikatle bakmayı ihsan eylesin. O zaman bakınca böyle bedenlerini arz eden varlıklar değil de odun, ağaç parçası gibi şeyler görecekler. O zaman onlardan etkilenmemiş olacaklar. Gözler de o tarafa meyletmeyecek. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi kâle maazallah diyecekler. Ben Allah Azze ve Celle'ye sığınıyorum. Kardeşlerim, büyük veli rahmetullahi aleyh Irak tarafına geliyor, Horasan tarafından. Orada bir tekkeye uğruyor. Hristiyan rahip yanına geliyor. Üzerinde cübbe, başında sarık, fakat belinde zünnar var. İçeriye giriyor, diyor ki büyük veliye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْدُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Müslümanın ferasetinden sakının, Allah Teala'nın nuruyla bakar. Bu hadis-i şerifi nasıl anlayalım deyince, büyük veli buyurur ki, belindeki zünnarı çıkar diye ben bunu anlarım. Adam inkar eder, peki o zaman cübbeni kaldır der, kaldırırlar, bakarlar ki belinde zünnar var. Gösteren kim? Allah Azze ve Celle. Eğer biz gözümüzü, kulağımızı, lisanımızı haramdan koruyabilirsek, o zaman ifademizde, bakışımızda öyle bir nur olacak, öyle bir feraset olacak ki, insanların bakıp da göremediklerini görememek şöyle dursun, görülmesi muhal olan şeyleri bile Allah Teala size gösterecek kardeşlerim. Çünkü o En-Nur Celle Celaluhu. Cenab-ı Hak o büyük velinin irfanından nasiptar olmayı bizlere ihsan eylesin. Evet, münafıkları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakınca öyle alınlarından tanıyor, idrak ediyordu kardeşlerim. En-Nur kelimesi Allah Teala'nın bu isminden bize düşen, payımıza düşen kardeşlerim. Nasıl ki nur gerçeği ortaya çıkarıyor, hakikati ortaya çıkarıyor. Görüyorsunuz yani, aydınlanıyor gözünüzün önünde. O halde biz müminler, Müslümanlar da sürekli hakikati ortaya çıkaralım. Gerçeği kalemimizle, kelamımızla, malımızla ortaya çıkaralım. Allah yolunda infak edelim. Oralarda medreseler, oralarda ilim merkezleri olsun. Ümmetin çocukları gelsinler, okusunlar, İslam'ın kızları okusunlar. Oralarda hakikat bir güneş gibi ortaya çıksın. Rabbim de bizleri buna vesile kılsın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinden bir diğeri El-Hadi, hidayet eden kardeşlerim. Allah Teala doğruya ulaştırıyor, hakikati gösteriyor. İnna hedeynâhu sebîle immâ şâkirâ ve immâ kafûrâ. İnsan suresinin 3. ayeti. Rabbim buyuruyor ki biz yolu gösterdik. Yani insan isterse şükreder, İslam tarafını tercih eder, dilerse küfür tarafını tercih eder. Yolu gösteriyor Cenab-ı Hak, şurası diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işaret ediyor. Peki insanlar kainata baktığı zaman kainatta güneş, ay, yıldız, bütün bunlar yani kevni ayetler kardeşlerim bize hakikati gösterir. Hidayete vesile olur bunlar. Ama bir noktaya kadar bunlarla gelirsiniz. Güneş size Allah Teala'nın varlığını anlatır. Ay anlatır, dünya anlatır. Allah Teala vardır, birdir. Bunu anlarsınız. Fakat kardeşlerim, güneşin varlığından hareketle namaz kılmanın farz olduğuna müdrik olamayız. İdrak edemeyiz. Orucun farziyetini, haccın farziyetini, cihadın bir emir olduğunu, zalimin karşısında durmanın Allah Teala'nın bize bir talimatı olduğunu nereden öğrenebiliriz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den. O halde dağlar, taşlar, yıldızlar, bütün bunlar insanların, müminlerin hidayetine vesile olur. Fakat bunların ötesinde asıl bizi cennete götüren hidayet kaynağı hudel lil muttakin اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Muttakiler için hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim. Fakat o sadece muttakiler için hidayet rehberi olur. Kafir alır bakar. Ama Müslüman okurken bu Rabbimin kelamı, beni yoktan var eden Allah Azze ve Celle'nin talimatı der, o şuur, o idrakla okur, gözleri dolar, damarları okurken şer, derin bir heyecanla Rabbin ayetlerine muhatap olur. Neden? Muttakiler kadrosuna erişmiştir o. Hudellil muttakin. Kardeşlerim, muttakiler kadrosuna ulaşabilmek için, yani Kur'an-ı Kerim bize de hidayet etsin, bizi de alsın anafordan, çağın buhranlarından kurtarsın Kur'an-ı Kerim. Nasıl olacak? Nasıl el vereceğiz? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Önce onlar gayba, Allah Azze ve Celle'ye bildirdiklerine, duyurduklarına bütün varlığıyla iman edecekler. Sonra namaz kılacaklar. Sonra sadaka verecekler. Namazla Allah Teala'ya ulaşacaklar. Sadakayla mazlumlara, biçarelere ulaşmış olacaklar. İşte bütün bunlar onları muttakiler kadrosuna ulaştıracak. O zaman Kur'an-ı Kerim hudellil muttakin onlara rehber olacak. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Hayatımızı değiştirmiyorsa o zaman buralarda problem var. Nerede? Ya İmanda problem, ya namazda problem, ya sadakada problem var. Bu problemleri açtığımızda göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim sizi bir dünyada alacak, başka bir dünyaya taşıyacak. Suyu barajdan getiriyorlar. Eğer boru bir yerde kırıldı, toprak oraya dolduysa o şebekeden, boru hattından şehre su gelmeyecektir. Kapanmıştır. Hakikat de böyle kardeşlerim. Allah Teala eğer iman, namaz ve infak varsa o zaman Kur'an-ı Kerim hidayet rehberi olacak. Engelleri kaldıralım. Kur'an-ı Kerim dünyamızı Allah Teala'nın inayet ve lütfuyla değiştirsin kardeşlerim. Rabbim Kur'an-ı Kerim'le bizi hidayete, cennetin yoluna taşıyor. İkinci olarak Sebbihisme Rabbike'l-A'la اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى Allah Teala organları, varlıkları yarattı. Her organa bir vazife verdi. Hangi vazifeyi verdiyse organlarımız onları kamilen ifa ediyor, yerine getiriyor. İşte bu da Cenab-ı Hakk'ın hadi oluşu Celle Celaluhu. Onun bir tecellisi. Çocuk doğduğu zaman annesinin göğsünden süt emmeye başlıyor. Peki civciv yumurtadan çıkınca onun bebek gibi süt emecek bir yeri yok. Ne yapıyor? Başını yere indiriyor. Varsa orada taneler, onları alıyor. Çocuğa, bebeğe annenin sütünü emmeyi, civciye, civcive de tohumu almayı öğreten kim? Telkin eden kim? Sistemi işine koyan kim? El-Hadi Celle Celaluhu. Arı ayrılıyor kovandan, gidiyor, gidiyor, çiçeklerden özü topluyor. Sonra geliyor, o kovanın içerisinde bal yapıyor. O bal yapmayı, o sistem dairesinde vazife ifa etmeyi arıya kim öğretiyor? Allah Azze ve Celle. Yani yaratıyor, sonra yönetiyor. Ela lehul halku vel amur. Yaratmak da onun, yönetmek de onun vazifesi kardeşlerim. Bize düşen El-Hadi isminden vazife nedir? Allah Teala hidayete erdiriyor. Vazife verdiği organlar, o vazifeleri kamilen ifa ediyorsa, müminler El-Hadi Celle Celaluhu diyecekler. Sonra vazifeleri nasıl ifa edecek, nasıl yerine getirecekler? Kardeşlerim, onlar da insanların hidayeti için cihad edecek, cehd edecek, mücadeleleri olacak onların. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sahabe-i kirama baktığımızda Allah için cihad etmişler. Sabahtan akşama kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'nin sokaklarında insanları İslam'a davet ediyor. Yoruluyor, hakaret ediyorlar, saldırıyorlar. Akşam olunca Efendimiz Aleyhisselam insan gibi yorgun olan bedenini yatağa çekiyor. Biraz dinlenecek ki Cibril Emin geliyor. Ya eyyuhel muddessir kum fe'enzir ve rabbeke fekebbir. Ey örtüsüne bürünmek üzere olan peygamber, kalk ve inzar et. Kalk ve insanları Allah Teala'nın yoluna davet et. Bu ayet-i kerime bana, sana, kadına, erkeğe hepimize diyor ki yaşınıza bakmadan Allah yolunda cihad edeceksiniz. İnsanları bu yola çağıracaksınız. İnfiru hifafen ve sikalen ve cahidu bi emvalikum ve enfusikum fi sebilillah. Malınızla, canınızla, yaşlılar, gençler, kadınlar, erkekler, zenginler, fakirler olarak Allah yolunda cihat ödeviniz var. Onu ifa edin, onu yerine getirin. Kardeşlerim, Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh öğretmendi, muallimdi. Mısır'ın en büyük alimi değil. Fakat bakıyor ki Osmanlı İslam Devleti dağılmış, Müslümanlar parçalanmış, sömürü var her yerde. sokaklarda tanklar. Müslümanlar bu esarete mahkumlar, başka çareleri yok. Fransız, İngiliz, İtalyan bunu söylüyor. Bunu söylüyor. Müslümanlara bunu icbar ediyorlar, bunu telkin ediyorlar. Kendilerince belamları var. Onlar çıkıyorlar kürsülere, bu katilleri, bu emperyalistleri övüyorlar. Ama öyle adamlar da var ki, öyle alimler var ki, İngilizler Mısır işgal edince Müslümanların gönlünü alabilmek, Müslümanları kendi saflarına çekip sömürünün ömrünü uzatabilmek için camilere şehir şebekesinden su çekiyorlar. Şadırvanlara, yani derin kuyulardan su çıkaracaklar. Ama şimdi her yerde su akıyor. Ulema fetva veriyor. İngiliz kafirinin yönetmiş olduğu şehirlerde şehir şebekesinden cami şadırvanlarına çekilen borulardan abdest almak caiz değildir diye Mısır'da ulema fetva veriyor. Direniş. Onun için ümmet ancak ulema ile ayakta durur. Siz ulema ile Allah ve Resul düşmanlarının fikir sanat cephesindeki saldırılarını durdurabilirsiniz. Eğer onlar fedakarlık gösterir, her şeyi göze alır, ümmetin önüne geçer, yanlışa, harama, felakete dur derlerse milleti Allah Teala onların bereketiyle korur kardeşlerim. Cenab-ı Hak bu dini ulema ile korur. Onun için İslam düşmanları ulemayı ya öldürürler ya da itibar suikastı yaparlar. Nasıl onların konuşmalarını, ifadelerini çarpıtırız, manipüle ederiz? Müslümanları, onları dinlemekten uzaklaştırırız. Biliyorlar ki onlar konuşunca sömürü sisteminin çarkı dönmeyecek. Müslümanları kandıramayacak, aldatamayacaklar. Böyle bir Mısır'da direnişi başlatan Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh kiminle başlıyor? Bir hammal, berber, terzi, sokakları temizleyen bir Müslüman. Yanında zenginler, yanında meşhur ilim adamları falan yok kardeşlerim. Bunlarla başlıyor. Bir gecede 20 kahvehaneye giriyor. Diyorlar ki yanındakiler, efendim niçin camide değil de kahvehaneler, meyhaneler, oralara giriyoruz, oralarda vaaz ediyoruz. Camiye gelenler zaten geliyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de sokaklarda dolaşıp insanları İslam'a çağırmıyor muydu? Ya eyyühennâs, kûlû lâ ilâhe illallah tuflihû. Ey insanlar, Allah'tan başka bütün ilahları ayaklarınızın altına alın. Alın da kurtulun. Resulullah Aleyhisselam sokakta bunları söylüyor. Darun Nedve'nin önünde söylüyor. Onlar isyan ediyorlar. Onlar alay ediyor. Onlar bu sihirbaz. Onlar bu kahin. Onlar bu mecnun diyorlardı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Şimdi ben Efendimiz Aleyhisselam'ın bu davetini, bu yolunu bırakacak, rahatlığı seçecek, gidecek camide İhtiyar birkaç saf Müslüman onlara konuşacak, gençleri Allah ve Resul düşmanlarının kucağından bırakacağım. Asla olmaz diyor. Meyhaneler, kahvehaneler dolaşıyor, içeriye giriyor. Oradakiler önce tahcup ediyor. Başında sarık bir Müslüman, bir ilim adamı, bir davetçi kahvehaneye, kumarhaneye girdi, meyhaneye girdi. Bu adam ne söyleyecek bize diyorlar. 5 dakika kardeşler dinler misiniz? Şimdiye kadar size gelemediğimizden, İslam'ın güzelliğini size taşıyamadığımızdan dolayı haklarınızı helal ediniz. Sizin bir derdiniz var ki buralara düştünüz diye söze başlıyor. Oradan çıkarken her çıkışında şu kadar insan meyhaneye bir daha dönmemek üzere oradan ayrılıyorlar kardeşlerim. El-Hadi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le insanları cehaletin çukurundan İslam'ın aydınlığına taşıyor. Peki sen, ben, İslam'ın kızı, Müslüman genç, kaç kişinin hidayetine vesile olabildik? Kaç kişinin elinden tutabildik? Zor deme, imkansız deme. Olacak Allah Teala'nın inayetiyle. Hasan el-Benna 1949'da şehit olduğu zaman 43 yaşındaydı. O zaman Mısır'ın nüfusu bugünkünden çok azdı. Kayıtlı İhvan-ı Müslim'inde Müslüman gençlerin sayısı tam 4 milyondu kardeşlerim. Araplar 1948 savaşında devletler yenilmişlerdi. İsrail'e karşı İhvan-ı Müslim'in gençleri savaşıyorlardı. Hasan el-Benna öğrencileri baktılar ki bunlar durdurulamayacak. Alemi İslam'da küresel bir direniş başladı bunlarla beraber. Hasan el-Benna'nın çevresini tutukladılar. Sonra Hasan el-Benna'yı alacaklar. Bir gece rüya görüyor. Rüyasında Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ona diyor ki Hasan vazife bitmiştir. Şimdi dünyadan ayrılık vakti gelmiştir diyor. Uyanıyor, hanımına müjdeyi veriyor. Gitme Hasan diyor, öldürecekler seni. O, ben şu kadar zamandır bu vazifeyi bekliyordum diyor. Ayrılıyor, akşam eve dönemiyor kardeşlerim. Giderken vuruyorlar onu, 7 kurşun atıyorlar, 6'sı isabet ediyor. Gece yarısı yaşlı babasını arıyorlar. Oğlunun naaşını veririz ama şartımız var. Cenazesini ilan etmeyecek, sen yıkayacak, yalnız başına sen defnedeceksin. 90 küsür yaşında Ahmet el-Benna, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinin de şarihi, mecbur kabul ediyor, yalnız başına yıkıyor, kız kardeşleri tabutunu taşıyorlar, o halde Hasan el-Benna'yı defnediyorlar. Ama geride 4 milyon Müslüman genç bırakıyor kardeşlerim. Bize düşen nedir? El-Hadi isminden pay almak, insanların, kadınlar kadınların, erkekler erkeklerin hidayetine vesile olacak. Bunun için cihad edecek, bunun için mücadele edeceğiz inşallah. Rabbim sizleri çok insanların hidayetine vesile kılsın. Ama merhale merhale gideceğiz. Yani bir anda adamın önüne bütün hataları sahip dökmeyeceğiz. Korkutmayacağız. Kolaylaştırarak onu içinde olduğu o dünyadan suhuletle çekip alacağız inşallah. Kardeşlerim, Rabbimin güzel isimlerinden bir diğeri El-Bedi' Celle Celaluhu. O Bedi', Bedi'u semavati vel ard. Yani ne sıfatlarında, ne zatında, ne fiillerinde, yaratmasında, ne de yaratmasında eşi benzeri olmayan, yaratmasında eşi benzeri olmayan, önceden bir örneği olmayacak şekilde yaratan, var eden, Bedi'u semavati vel ard, o yer ve göklerin yaratıcısı. Ama bu yaratmanın bir önceki formatı yok, şekli yok. Marangoz bu masayı yaparken önceden çok masalar yaptı. Oralardan tecrübesi var. Çıraklıktan, kalfalıktan, ustalıktan tecrübeleri var. Neticede, nihayetinde bu masayı yapabildi. Allah Teala yaratırken kün fevkûn, ol diyor, olduruyor. Bedi'u semâvâti vel ard ve izâ kadâ emran fe innemâ yekûlu lehu kün fevkûn. Bakara suresinin kardeşlerim 117 olacak. 100 17. ayeti Bedi'u semavati vel ard ve izâ kadâ emran fe innemâ yekûlû lehû kün feyekûn. Yani ve izâ kadâ emran ve izâ erâde emran, bir şeyin olmasını murad ettiğinde Rabbim ona kün diyor, hemen olu veriyor kardeşlerim. O halde aleme baktığımızda onun yaratıkları önceden hiçbir şeye benzemez. Benzemediği şekilde Allah Teala yaratıyor. O bedidir. Yani yaratırken bir şeyi alete, edevata, ham maddeye ihtiyaç duymaz. Yani tahta olmadan bu masa olur mu? Olmaz. Peki Allah Teala dünyayı yaratırken bir ham madde bir yerden bulup da oradan dünyayı çıkarmadı. Ol dedi, belli bir sistem dairesinde oluverdi dünya kardeşlerim. Bedi'u semavati vel ardi. Yani onun yaratmasında eşi ve benzeri yok. Peki Allah Teala bedi, yani eşsiz bir şekilde yaratan, var eden. İnsan eğer gözleriyle sihirlenmediyse, küfür tarafından gözleri perdelenmediyse, baktığı zaman alemde Allah Teala'nın büyüklüğünü, onun bedi oluşunu, eşsiz sanatını, harikulade tasarrufunu mutlak ve muhakkak görecek. Aklı olan birisinin Allah Teala'nın bedi oluşunu görmemesi muhal kardeşlerim. İmam-ı Azam Hazretleri bir gün Basra'ya çok giderdi önceden, fakih döneminden önce, fakahetinden önce. Orada dehriler, dinsizlerle münazaralar yapardı. Yine İmam-ı Azam'ın yanına geliyorlar, mülhidler, kafirler, münazara yapmak istiyorlar. E peki diyor, tarihi belirliyorlar, o gün İmam-ı Azam gidecek, münazara yapılacak, insanların önünde, millette seyredecek onları. İmam-ı Azam Hazretleri münazara mahalline gecikiyor. Kafir adamlarıyla beraber nara atıyor. Diyor ki ey Müslümanlar, işte görüyorsunuz, sizin alimleriniz, ulema dediğiniz zatlar bizim karşımıza çıkıp da konuşamazlar. Yani bu dünyayı Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olması masaldır, uydurmadır. Bunu söylüyorlar. Kendilerince bu noktada haklılarmış gibi nutuk atıyorlar. Aradan zaman geçiyor, İmam-ı Azam Hazretleri geliyor. Diyorlar ki, hani sizinle şu saatte randevuleşmiştik, neden geciktin? Neden bu saate kaldın? İmam-ı Azam Hazretleri, biliyorsunuz buraya gelirken Fırat Nehri var. Orayı geçmem, buraya gelmem gerekiyor. Arada bir nehir var. Tam nehrin kenarına geldim, baktım ki kayık yok, karşıya geçemeyeceğim, gemi bulamadım. Orada beklerken yıldırım indi, bir ağaç yarıldı, yarısı nehre düştü, o yarısı rüzgar esti, tahta oldu. Sonra tahtalar bir araya geldiler, çivi içinden çıktı, çakıldılar, bir gemiye dönüştü, ben de ona bindim, buraya geldim. Bunları söylerken ifadeleri, cümleleri peşi sıra terkip ederken insanların yüzünde gittikçe derinleşen bir hayret hali. Ne söylüyor? Müslümanların büyük alim dedikleri zat neler söylüyor diyorlar. İmam-ı Azam Hazretleri mevzuyu hitama erdirince diyorlar ki bu olur mu? Sen imkansız bir hadiseden bahsediyorsun. Yani ağaç kopacak, nehre düşecek, kendiliğinden tahta olacak, gemiye dönüşecek, çiviler vesaire çakılacak, sen bineceksin, buraya geleceksin. Olmaz diyorlar. Peki İmam-ı Azam Hazretleri ağaç orada olmasına, tahtalar da ondan yapılmasına rağmen küçücük bir geminin, kayığın kendinden olmasına inanmıyorsunuz da bu kainat kendiliğinden nasıl olabilir? Nasıl vücuda gelebilir, var olabilir? Şimdi bunu söyleyen biri muhatap olmaz. onu karşınıza adam diye alıp konuşmuyorsunuz. Bir kayığın kendiliğinden olması mı daha zor, yoksa içinde şu kadar canlı türü, hayvanlarda, bitkilerde, insanlarda, karada, denizde, havada, hepsinin fıtratına, yaşam şekline uygun gıdaların yaratılması dünyada, dünyanın bir yörüngede dönmesi, nizamını kaybetmemesi, bütün bunların olması mı daha zor, yoksa ham maddesi mevcut olmasına rağmen bir kayın mı döner millete hepsi birden? Elbette ki dünyanın olması daha zor. Peki kayın kendiliğinden vücuda gelmesini akıl kabul etmiyor da dünyanın yoktan kendiliğinden var olmasını akıl kabul edebilir mi diyorlar? Yani aklı künde getiren bir akıl, İmam-ı Azam Hazretleri'nin aklı. Hâdâ halkullâhi fe'erûni, yani bana gösterin, işte bu Allah Azze ve Celle'nin yaratması. Yani hâdâ halkullâhi fe'erûni mâdâ halakallezîne min dûni, Allah Teala'nın dışındakiler ne yaptılar gösterin bakalım. Bel nekzifu bil hakki alel batil feyedmeghuhu feizâ huve zâhik, Allah Teala hakkı batılın üzerine vurur, onun sistemini çökertir kardeşlerim. O aklı kuşandığınız zaman alemin bedi olan Allah Teala'nın eşsiz bir sanatı olduğunu görür ve idrak edersiniz. İnsana bakın, onun bedi oluşunu insan varlığında görürsünüz. Gözlerimizi burada değil de eğer buralarda yaratmış olsaydı o zaman ne yapacaktık? Hayvanlar gibi başımız önde eğecektik, ellerimiz böyle yürüyebilecekti. Başka türlü yürüme imkanımız olmazdı. Yani o azı dişlerini geride değil de şuralarda yaratmış olsaydı, buralarda, o zaman yemek yerken dudaklarımızı, dilimizi ısırırdık. Böyle rahat yemek yiyemezdik. Bir tane diş doktoru gördünüz mü? Bu dişler burada uygun değil, arkadakileri buraya almalı, bunları arkaya koymalı diyen bir diş doktoru gördünüz mü? Peki ya insan zigottan, yumurtadan yaratılıyor. Kemiği ve şu dişleri, onu alsalar, zigotu alsalar, onun içinde milyon kere büyüseler, dişleri orada görebilir misiniz? Görme imkanınız var mı? Bütün bunları çıkaran, var eden, varlık alemini taşıyan kimdir kardeşlerim? Allah Azze ve Celle, dilinde, gözünde, kulağında, bütün organlarında Allah Azze ve Celle'nin o eşsiz yaratması var kardeşlerim. Tohumu toprağa atıyorsunuz, yağmur yağıyor, sonra toprak size karpuz veriyor, salatalık oluyor, domates oluyor. Topraktan alıyorsunuz, yiyorsunuz, bedeninizde kan oluyor. Sonra o nutfe oluyor. Sonra kadın erkek derken insana dönüşüyor. Topraktan geliyor. Allah Teala onu merhale merhale merhale, sonunda insan insanla beraber olunca onu bir insan ham maddesine dönüştürüyor. Bütün bunları yapan kim? Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, İsrail barıştan anlamaz. Kafir, katil, zalim bir haydutla Müslümanlar karşı karşıyadır. Bu kafiri, bu zalimi dost kabul edenler Müslümanla aynı safta durma onur ve şerefine layık olamazlar. Bunlar Allah'a düşmandır. Bunlar Resulullah'a düşmandır. Bunlar insana düşmandır. Ama göreceksiniz, İsrail, Batı'nın, küresel eşkıyanın Orta Doğu'da kurmuş olduğu bu karakol, Müslümanlardan yakın bir zamanda öyle bir cevap alacak ki, bu cevap İsrail'in Akdeniz'e dökülmesi olacak. bu ümmetin önünde şimdiye kadar nasıl hiçbir zalim duramadıysa bundan sonra da duramayacak. İsrail'in cevabını Allah'ın inayetiyle bu ümmet verecektir. Oraya doğru gidiyoruz. Onun için mühendis kardeşim, sen Fen Lisesi'nde İmam Hatip projede okuyan kardeşim, bak senin vazifen şu, sana bu vazifeyi Kur'an-ı Kerim veriyor. Az uyuyacaksın, az, çok çalışacaksın. Sonra nereye gideceksin? Nerelerde? Bu milletin hassas müesseseleri nereler? Nerelerde silah yapılıyorsa mühendis ol. Bu milletin, bu ümmetin selameti için oralara gideceksin. Oralarda vazife yapacaksın. Oralardaki vazifeyi bir ibadet şuuruyla yapacaksın. Oradaki vazife senin cehdin. Oradaki vazife senin cihadın olacak. Hazırlıkları sen yap. Allah Teala yüreklere müdahale edecek. Gör bak, yakında neler olacak. Allah Teala öyle işaretler, öyle emareler, öyle rüyalar var ki, kardeşlerim, hiç umutsuz olmayın. Şehitlerimiz var. 30 şehit var. Ama Müslümanları bu şehitler uyandıracak Allah'ın izniyle. Kafirin, Yahudinin dost olmadığını görün. Bunlarla uyan Müslüman. Zafiyete düştüğün an gelecekler. İsrail'in önünde Azmevut var. Filistin'in düşmesi, Gazze'nin düşmesi demek, İsrail'in önünün açılması demek, Anadolu'ya yürümesi demek. Onun için eşkıyayı besliyorlar. Onun için PKK'yı besliyorlar. Onun için terör örgütlerini çıkarıyorlar. DAEŞ'i vesaireyi. Onun için Müslüman gençleri aldatıyorlar, tuzaklara düşürüyorlar. Müslümanlar yek vücut olacaklar. Kardeşlerim, terörle, eşkıya ile, terör devleti İsrail'le bir devletle mücadele edilir. Alem-i İslam'a baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Hepsi derin uykulara dalmışlar. Zaten onları oraya Siyonizmanın adamları getirmiş. Ama sen Hakkari'den Edirne'ye kadar bu oyunu göreceksin. İslam ümmetine karşı işlenen bu cinayeti göreceksin. Orada kadınlar, orada mazlumlar, orada mustazaflar. وَجْعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا Ya Rabbi, bize katından dost gönder, bize katından yardımcılar gönder diye feryat eden o Müslümanlara imdad Allah'ın inayetiyle Anadolu'dan olacak, bu topraklardan olacak. Müslim'de, tekrar ediyorum bu hadis-i şerifi, Müslim'de, Kitab-ül Fiten'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeyi veriyor. Nasıl ki لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ İstanbul'un fethini Peygamber aleyhissalatu vesselam haber verdi. İstanbul Müslümanların olduysa Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki Bilad-ı Şam fethedilecek. Kudüs Bilad-ı Şam'ın içerisinde. Peki ordu nereden gidecek? İstanbul'dan gidecek. O ordu İstanbul'dan gidecek. Onun için çocukken hep isterdim ki asker olayım. Askeri okula gireyim. Bizim burada Allah rahmet eylesin bir Tevfik Yarbay vardı. Tevfik Yarbay emekli olmuştu. İlkokula gidiyordum, son zamanlarıydı. Geldi bizim buraya yerleşti Kur'an kursunda. Hoca efendinin yanında dururdu, bir yer vermişlerdi ona. Sonra bu ileride bir oda tutmuştu. Hep burada dururdu. Bize böyle sağlık dersleri verir. Sonradan hidayete ermiş, namaza başlamış bir yarbay. Ben de derdim ona, o da babama derdi ki bunu askeri okula verelim diye. Tabii babam o zamanki şartlar, durumlar verselerdi bizi, belki atarlardı. Belki babam imam olması hasebiyle anamın çarşafında alırlar mı, almazlar mıydı? Bugünkü gibi değildi şartlar. Ama hep içimde o var. Kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeleri var. Sana dair, Anadolu'ya dair, İstanbul'a dair müjdeleri var. Bu iş Mehmetçiğe kalmıştır. Er ya da geç göreceksiniz. Kudüs semalarında Allah Teala'nın inayetiyle, onun lütfuyla, tekbir sesleriyle Fatih'in, Yavuz'un evlatlarının muhteşem ve muazzam bir seferi olacak. O güne mühendis kardeşim hazırlan, sen Yavuz ol, okulunu ona göre ayarla, sen Barbaros ol. Barbaros, Hayrettin paşalar, pir reisler olabilmek için cehdin, cihadın olsun. Zalim sözle yola gelmez, güçle yola gelir, kuvvetle yola gelir. Onun için Allah Azze ve Celle Müslümanlara gücü, kuvveti emrediyor. Fakat sen o güç noktasında adımlarını atarsan, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى, senin attığını Allah attıracak. Allah Azze ve Celle isabet ettirecek. Dün nasıl Çanakkale'de yedi düvele karşı Hilafet-i İslamiye'yi, Osmanlı'yı, Ayasofya'yı Çanakkale'de muhafaza, müdafaa etmiş, destan yazmışsın, yeni bir destan yazacaksın. Tarih seni o vazifeye bekliyor. Osmanlı İslam Devleti'nden sonra o baş yok artık. O sancak rüzgar bekliyor. O sancak sancaktar bekliyor. O sancak bayraktar bekliyor. Alim-i İslam'da nereye gittiysem hep dediler ki biz hazırız, biz bir emir, biz bir talimat bekliyoruz, biz ümmete bir bağış bekliyoruz. Hindistan'a gittim, Sudan'a gittim, Mağrib'e gittim, Mısır'a gittim. Alem-i İslam'da nereye gittiysem, Afrika'dan Asya'ya hep Müslümanlar bir bağış bekliyorlar. Bu bayrak, bu sancak nerede düştüyse orada kalkacak. Peki ne yapacağız? Allah Teala bize bu sokak, bu faizi sistem, bu haliyle yardım etmez. Fert planında önce kendimizi düzelteceğiz. Sonra cemiyetin ıslahı için, selameti için, Allah Teala'nın emir ve talimatlarına liyakati için büyük bir seferberlik başlatacağız. O zaman Allah Teala bizimle olacak. İn tansurullâhe yansurkum. Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım edecek. İnnehum lehumul mansurun ve inne cundena lehumul galibun. Bizim ordumuz galip olacak buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kosova'yı düşün, Mohacı düşün, Malazgirt'i, İstanbul önünde deden Sultan Fatih'i, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'e girişini, bütün bunların arkasında Allah Teala'nın nusreti, onun ihsanı var. Kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın nusreti nasıl gelecek? Kafirun suresinin son ayeti. Lekum dinukum veliyedin. Ey Siyonizma, köleleri, adamları, sizin yolunuz size, İslam bize diyeceksiniz. Araya engeller koyacaksınız. Dünyamız fikirden aksiyona, küfür hayatlarından, karargahından ayrılacak. Eğer bunu yapabilirsek, sonraki surenin ilk ayeti, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ, o zaman zafer, o zaman fetih gelecek. Göreceksiniz, seyredeceksiniz. Bakacak zalimler, onlar kendi dertlerine düşecekler. Nasıl İkinci Dünya Savaşı'nda birbirlerine düştüler? Allah Teala inşallah dünyayı böyle bir geleceğe hazırlıyor. O zaman İsrail'in imdad edeceği kimseler olmayacak. O zaman Müslümanlar destan yazacak. O destanın yazılacağı güne hazırlık yapalım Müslümanlar. Eğer biz uyumaya devam edersek, orada nöbet tutan kardeşlerimizden çok daha böyle şehadet haberleri alacağız. Neden bu haberleri alıyoruz? Ümmet olamadığımızdan dolayı. Bu elle bir şey yapamıyorsun. Ama bu elle olduğunuz zaman bir güç ifade ediyorsunuz. Rabbim de اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايَعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ. Yani Allah Azze ve Celle'nin eli onların eli üzerine buyuruyor. Peki Allah Teala'nın eli ne zaman Müslümanların üzerinde olacak? Ne zaman ki Müslümanlar yek vücud olacaklar. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايَعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ. Allah Teala'nın eli onların eli üzerinde. Fetih Suresinin 10. ayeti. Cenab-ı Hak kardeşlerimizin şehadetlerini kabul eylesin. Elhamdülillah Müslümanlar şehit vere vere bu zaferi kazanacaklar. İsrail karakolu yok olacak. Bir tarafta cesaret abi alarak İsrail'in mevziye gönderdiği adamları, haydutları var. Öte tarafta anneleri evlatlarının şehadet haberini alınca hamd eden analar, o anaların çocukları, İsrail o anaların çocukların önünde duramayacak Allah'ın izniyle. Büyük bir geleceğe hazırlanıyoruz. Cenab-ı Hak Kudüs'ün fethini, Mescid-i Aksa'nın hürriyetini şimdiden mübarek eylesin. Ama adam olacağız. Diyordu ya Salahaddin Eyyubi Kudüs'ten ayrılırken, لَنْ يَرْجِعُوا اِلَى بِلَادِنَا مَا دُمْنَا رِجَالًا. Eğer Kur'an-ı Kerim anlattığı gibi adamlar olabilirsek, o zaman dönemeyecekler. O zaman gelemeyecekler. Kardeşlerim, mutlaka yazın, mutlaka konuşun, mutlaka kafire buğzunuzu ilan edin. İsrail Müslümanların tepkisini ölçüyor. Mescid-i Aksa'yı yıkmak için akşam sabah planlar yapıyor. Müslümanların tepkisi ne haldedir? Ona bakıyor. Eğer sen tepki vermez, meydanları doldurmaz, yüz binler İsrail'i bugün tel'in ediyorsun, yarın bu tel'in bir yürüyüşe dönecek. Ey Yahudi dölü, göreceksin nasıl Medine'den sürüldünse öyle Tel Aviv'den Akdeniz'e döküleceksin. İstanbul sana bugün bu fotoğrafıyla bunu söylüyor, bunu gösteriyor, bunu deme vaktidir. En azından bunu yap kardeşim, bunu yap, bunu görsün. Bununla onun cesaretini daha fazla ileriye gidecek şekilde yapmış olduğu planlarını yeniden gözden geçirmeye onu sevk etsin. Bugün buradayım ama yarın kısa bir zamanda hazırlıklarımı yapıyorum. Tel Aviv'de olacağım. O irade gelecek. Nasıl olacak? Allah Teala var edecek kardeşlerim. Kış bitiyor. Bahara doğru gidiyoruz. Bu dinin sahibi Allah'tır Azze ve Celle. Ne krizlerden İslam'ı çıkardı? Yeniden bir krizden bir sabaha gidiyoruz. Orada Bedi'us semavati vel arz, Allah Azze ve Celle'nin tasarrufunu göreceksiniz inşallah. Dua edeceğiz kardeşlerim. Ama duayı Allah Azze ve Celle yapacak. Ya Rabbi, bu kafir sürüsünden yeryüzünde bırakma. Rabbi la teder alel ardı minel kafirine deyyara. Hazreti Nuh Aleyhisselam böyle beddua ediyor. Beddua caiz. Bunlara caiz. Küresel eşkıya bunlar. Peygamberin ifadesi. Ya Rabbi bu Siyonistlerden yeryüzünde bir tane bırakma. Ama bu senin elinle olacak Müslüman. Sen ayağa kalkacaksın. Senin elinle o meydana yürüyeceksin. Sultan Salahaddin gibi, Muhammed Alparslan gibi yürüyeceksin. Allah Teala senin elinle bunları yapacak inşallah. Olacak. Umutsuz olmayın. Kardeşlerimin, Cenab-ı Hak şehadetlerin mübarek eylesin, kabul eylesin. Annelerine, evlatlarına sabır versin. Elhamdülillah direniyor. Bize düşen ne? Tepkinizi en üst perdeden ilan edin, izhar edin. Meydanlarda tepkinizi ilan edin, izhar edin. Canımız, malımız, her şeyimiz Mescid-i Aksa için feda olsun. Feda etmeye hazırız. Bunu dünyaya gösterelim. Ama bu işler örgütte değil, devlette olacak. Allah Teala bizi o günlere hazırlasın. Kardeşlerim, alem-i İslam'da kaç büyük alimden o noktada rüyalar dinledim. Resulullah Aleyhisselam hadis-i şerifi bütün bunlar gösteriyor. Yakın bir gelecek Mescid-i Aksa Mehmetçiğin muhteşem bir zaferiyle, muhteşem bir seferiyle sonuna kadar İslam'ın olacaktır. Hiçbir güç buna engel olamayacak. Allah azizun intikamdır. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Çekirdekten dev ağaçlar, söğütten cihan devleti çıkaran Rabbim elbette buna kadirdir. Bu bir ütopya değil. Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna bak, Osmanlı'ya bak, Medine'den çıkan İslam Devleti'ne bak, onun cihan hakimiyetine bak. Eğer biz o şuur ve ihlası bir libas gibi üzerimize ve sonra yüreğimize alırsak, Allah Teala'nın nusreti tecelli edecek kardeşlerim. Rabbim oradaki kardeşlerime metanet ihsan eylesin. Mutlaka oralara yardım eden dernekler vasıtasıyla oradaki kardeşlerime yardım edin. Yani Kudüs'te, Gazze'de direnen Müslümanlara, onlar Yahudi baskı yapıyor, 100 bin liralık eve 3 milyon dolar veriyorlar satsınlar diye, ama satmıyorlar, bırakmıyorlar. Bir ev görmüştüm orada. Dediler ki Kudüs'te, hocam bu evin sahibi 100 bin liralık evi birkaç milyon dolara sattı Yahudi'ye. Peki sonra hiçbir Müslüman cenazesini kılmadı. Hiçbir imam cenazesini kıldırmaya gitmedi. Böyle bir leş gibi aldılar, bir yere götürdüler, koydular onu. Haine haddini bildirmeli. Elhamdülillah orada aç duruyorlar. Ama Mescid-i Aksa adına direniyorlar. Direnen Müslümanlar kazanacaklar. Zafer Müslümanların er ya da geç olacaktır kardeşlerim. Evet, inşallah takip edin. Güzel şeyler olacak kardeşlerim, güzel şeyler. Elhamdülillah. Canları Allah vermiştir. Allah Azze ve Celle alacaktır. Şehadet Müslümanların Allah Azze ve Celle'den temennisidir. Rabbim huzuruna varırken şehadetle canlarımızı alsın. Müslümanların duası, ümmetin duası budur. Böyle bir ümmetin karşısında Yahudi çapulcusu duramayacağını görecek. Görecek Allah'ın izniyle. O günlere doğru gidiyoruz. Onlar o günü hazırlıyorlar şimdi. Yani orada silahlı kuvvetlerle silahsız kuvvetlerin bir mücadelesi var. İsrail oradaki silahsız kuvvetlere bakıyor. Ama bir gün görecekler Allah'ın izniyle nelerin olduğunu. Rabbime dua edelim. Hazırlıklarımız için Müslümanlar seferberlik yapsınlar. İnşallah Allah Teala olduruyor. Olduran Allah'tır, erdiren Allah'tır. Allah Azze ve Celle bizi o menzile ulaştıracak. Yani şu bu parti adına söylemiyorum bunları. Şartları belirleyecek yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'dir. Bizi öyle bir iklime doğru sevk ediyor kardeşlerim. Önümüzde cemali, celali tecelliler olacak. Olacak elhamdülillah. El-Baki Celle Celaluhu. Son bu akşam okuyacağımız isim. Varlığının sonu olmayan O'dur. El-Baki Allah'tır Azze ve Celle. Onun dışında her şey yok olacaktır. Küllü men aleyha fân. Her şey yok olacak. Baki olan O'dur. Ey İsrail, Müslümanlar, Allah Azze ve Celle'ye, O'nun şeriatına, O'nun nizamına dönüyorlar. Size, hainlere aldanmışlardı. Aldanınca zillete, esarete mahkum oldular. Şimdi az az uyananlar yeniden Muhammed Aleyhisselam'ın karargahına dönüyorlar. El-Baki olan Allah'a dönüyorlar. O'nun nizamına dönüyorlar. El-Baki Celle Celaluhu. Nasıl o baki ise, nasıl o sonsuzsa, İslam da kıyamete kadar baki kalacak. Önünde Siyonizmadan, liberalizmadan, kapitalizmadan ne kadar engel varsa bütün engelleri İslam tarihin çöplüğüne gönderecek kardeşlerim. El-Baki Celle Celaluhu. Baki olan yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. O halde biz El-malu vel-benun zinetul hayatid dünya vel-bakiyatus salihat. Dünya malı, çocuklar hepsi dünya hayatının zinetidir. El-malu vel-benun zinetul hayatid dünya. Dünya hayatının zineti bütün bunlar kardeşlerim. Vel-bakiyatus salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emela. 46. ayet kelimesi Kehf suresinin. Yani o ameli salihler, getirmiş olduğunuz tekbirler, tehliller, işte baki olan onlardır. Hayırlı olan onlardır. Eğer Müslümanlar, müminler Allah ile beraber olursa, Kudüs'ün muhafazası, müdafası için getirmiş olduğu tekbirleri, yazmış oldukları ifadeleri, yapmış oldukları yardımlar, işte onlar baki kalacaklar. Evdeki mobilyalar, süsler, yediğimiz yemekler hepsi dünyada kalacak. Nerede ameli salihimiz varsa onlar bizimle, ahiret onlar gelecekler. Bir amel ne zaman ameli salih olur? Allah Teala'nın rızasına uygunsa. O zaman o amel salih amel olur kardeşlerim. İşte İslamiyet burada bütün ideologyalardan, beşeri sistemlerden, nizamlardan ayrılır kardeşlerim. Neyle bir amel, salih amel olur? El-Baki, baki olan Allah Teala'nın rızası için olursa, işte o El-Baki olan Allah'la olduğumuzda Azze ve Celle hangi güç karşımızda durabilir? İn yansurkumullahu fela galibe lekum. Allah size yardım ederse o zaman hiçbir güç size galip olamaz. La galibe illallah. Sadece galip olan yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Onunla beraber El-Baki ile olalım ki yeniden Allah Azze ve Celle Kudüs'teki varlığımıza beka versin. Kardeşlerim, Kudüs bir Osmanlı toprağıydı. Osmanlı'nındı. Geldiler, işgal ettiler, aldılar. Yani eviniz var, eviniz. Bir odasını geldi Fransızlar aldı. Diğer odasını İtalyanlar. Başka bir odayı Yahudi Siyonistler aldı. Başka bir odayı Fransızlar geldi aldılar. Size bir tane oda kaldı. 100 yıldır o odadasınız. Evimiz burasıdır mı dersiniz? Yoksa evimin diğer odaları işgal altındadır der. Onları işgal ve istiladan kurtarmak için bir mücadelenin içine mi girersiniz? Kudüs bizim evimizin baş odasıydı. O odayı işgal ettiler, istila ettiler. Bizi bir odanın içine mahkum ettiler. Müslüman evladına bunu söyle. O harita dedenin haritası değil de Kudüs'ü Müslümanlar nasıl İslam toprağı yaptılar? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh devriyle ondan sonra İslam'ın ve kıyamete kadar İslam'ın kalacaktır. Hangi odalarımız işgal altındaysa o odalarımız el-baki olan Allah Azze ve Celle ile beraber olacak. Yeniden İslam evimize Allah bir beka verecek kardeşlerim. Evet, beka verecek. O beka baki olan Allah Azze ve Celle onunla beraber olduğumuzda olacak. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا Yani herkesin yaptıklarına göre Allah Teala katında bir derecesi var kardeşlerim. En'am suresinde bu ayet-i kerime Rabbim buyuruyor ki siz neler yapıyorsunuz ona göre dereceniz var. Ona göre Allah Azze ve Celle dualarınıza icabet edecek. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ 132. ayet-i kerime. Yani bizim dualarımıza, Kudüs dualarımıza Allah Teala bizim amel-i salihlerimize bakacak. Onlarda beka varsa, onun rızasına uygunsa o zaman dualarımıza icabet edecek. Kıymetimiz ibadetimize, kıymetimiz samimiyetimize göre değerlendirilecek. Sonra buyuruyor ki وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Eğer biz yaptıklarımızla, amellerimiz, sözlerimiz, hareketlerimizle İsrail'in küresel sömürü sistemine alet oluyor, öte taraftan kahrolsun İsrail diyorsak Allah Teala bizi biliyor. Yaptıklarımızdan gafil değil. Neden? Dualarımıza icabet eylesin. Bir icabete doğru gidiyoruz ama. Elhamdülillah umut bu topraklarda kardeşlerim. Siyasi politik bir zaviyede asla söylemiyorum. Ama umut bu topraklarda Allah'ın inayetiyle o sancak yeniden açılacak. Resulullah'ın sancağı sallallahu aleyhi ve sellem 1000 yıldır bu ümmetin, bu milletin elindeki sancak yeniden açılacak. Kudüs'e selam olsun. Onu Kudüs de biliyor. Onun için şehidinin üzerine bu bayrağı sarıyor, öyle taşıyor, selam veriyor. Sultan Abdülhamit'ten sonra o bayrağı bekliyoruz diyorlar. Allah Azze ve Celle'ye emanet olun. Kudüs için dua vaktidir. Kudüs için konuşma vaktidir. Kudüs şuurunu çocuklara aşılama vaktidir. Kudüs için istiğfar vaktidir. Kudüs'e yürüyecek çocukları yetiştirme vaktidir. Mühendisiyle, sahil alandaki kardeşlerimle Kudüs için daha çok çalışma vaktidir. Onların bütün silahlarını olduğu yerde imha edecek, tahrip edecek, çalışmaz hale getirecek sistemleri icat için Bismillah deyip Ya Rab bize feraset, bize ilham katından gönder diye dua dua yalvarma vaktidir. Allah Teala Kudüs'ün hürriyet günü buluşmayı, o günleri görmeyi bizlere ihsan eylesin kardeşlerim. Allah Teala emanet olun. Estağfirullah ve tuğbu ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin.